na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 kwietnia. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Protestujący w Sejmie przekazali rządowi swoją propozycję kompromisu. Mamy czekać na szacunki. Mieszkaniec Gdańska oszukany metodą na policjanta stracił 1,5 miliona złotych. W serwisie też wyprawa rowerowa strażaków z Krakowa na Westerplatte. Protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych przekazali minister rodziny i pracy propozycję kompromisu. Czekają na odpowiedź rządu. Protestujący w Sejmie rodzice opracowali w nocy projekt kompromisu z rządem i przedstawili go minister Rafalskiej podczas spotkania. Iwona Hartwich powiedziała po spotkaniu, że rodziny nie rezygnują z postulatu dodatku na życie, wcześniej nazywanym dodatkiem rehabilitacyjnym, w wysokości 500 zł z coroczną waloryzacją, ale jak mówiła, chcą do niego dojść stopniowo. Od teraz, czyli maj, to będzie 300 zł. Od stycznia 2019 to będzie więcej o 100 zł. Od czerwca 2019 będzie więcej o 100 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej my postulujemy, żeby to było już od maja. Iwona Hartwich dodała, że minister Rafalska przyjęła postulaty. Mamy czekać na szacunki, dodała. Proponowano nam, żebyśmy pojechali do domu, żebyśmy przyjechali za 2 tygodnie. Natomiast nasze stanowisko jest takie. Poczekamy na to posiedzenie Sejmu, jeżeli nie można wcześniej jakby zwołać, czyli tam 8, bo się dowiedziałyśmy, że jest 8, 9 czy 10. Po prostu wyjdziemy z Sejmu z ustawą w ręku. Rodzice podkreślili też, że jest nadzieja na to, iż osoby niepełnosprawne otrzymają pomoc ze strony rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przed Sejmem manifestuje grupa innych rodziców osób niepełnosprawnych, którzy popierają protestujących. Nie spodobało im się wczorajsze podpisanie porozumienia między rządem a częścią środowiska niepełnosprawnych. Niektórzy wdali się w dyskusję z szefową Krajowej Rady Konsultacyjnej Moniką Zimą Pariaszewską. Czy pani wie, że to jest tragedia rodzinna każdego z nas? Czy pani ma świadomość? Wiem, dlatego że w 50., naprawdę, w 60. latach, kiedy nic absolutnie nie było, to właśnie moja organizacja wymyślała formy wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Mówię tylko o tym, że bardzo dobrze znamy potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, różnorodnymi niepełnosprawnościami i te finansowe. Z podpisanego wczoraj porozumienia wynika, że renta socjalna ma być zrównana z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ma to nastąpić od września z wyrównaniem od czerwca. To jedno z dwóch żądań protestujących. Prezydent rozmawiał z marszałkiem Senatu o referendum konstytucyjnym. Spotkanie odbyło się w pałacu przy krakowskim Przedmieściu. Od referendalnego pomysłu prezydenta dystansuje się część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ich głównym zastrzeżeniem jest termin głosowania zbiegający się z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Niewiadomą w sprawie referendum jest nie tylko termin, ale też treść i liczba pytań. Pałac Prezydencki chce, by w sumie referendum zawierało około 10 pytań. Odpowiedzi na nie miałyby być wskazaniami dla ekspertów i polityków chcących w przyszłości zmienić konstytucję. Karol Dermoros, Polskie Radio. 1,5 miliona złotych stracił starszy mieszkaniec Gdańska. Złodzieje okradli go metodą na policjanta, dowiaduje się nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk. Mężczyzna przelał pieniądze na konto, które rzekomy funkcjonariusz podyktował mu przez telefon. Trwają poszukiwania oszustów. Grzegorz Armatowski. Wyszukują w starych książkach telefonicznych osoby, których imiona mogą wskazywać, że są w starszym wieku. Dzwonią i podszywają się pod policjantów z CBŚ. Ostrzegają, że pracują nad rozpracowaniem złodziei, którzy okradają emerytów. Gwarantują ochronę pieniędzy i w tym celu proszą o przelanie ich pod wskazane konto lub zapakowanie do reklamówki, po którą zgłosi się policjant. Taki telefon odebrał wczoraj 68-letni mieszkaniec gdańskiego Chełmu. Nieoficjalnie ustaliłem, że mężczyzna instruowany przez oszusta zalogował się do banku i przelał na wskazane konto 1,5 miliona złotych. Inna starsza osoba z Gdańska przekazała złodziejom kilkanaście tysięcy. Policja potwierdza, że wczoraj odebrała 6 podobnych zgłoszeń, 4 emerytów nie dało się oszukać. Śledczy apelują, by za każdym razem, gdy odbierzemy telefon od rzekomego policjanta, rozłączyć się i zaalarmować tych prawdziwych pod 997. Mają do pokonania 600 kilometrów. Jutro o świcie 7 strażaków z Krakowa siada na rowery i rusza na północ. Chcą uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i swój jubileusz. W tym roku mija 145 lat od powstania Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy wyruszą sprzed Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przy ulicy Westerplatte na Półwysep Westerplatte. Kapitan Bartłomiej Rosiek, Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. To hasło właśnie ma związek z tym, że ten adres Westerplatte ma związek również z tym pomnikiem, który znajduje się w Gdańsku, obrońców Wybrzeża. Jak wiemy, jest to jeden z też głównych elementów obrony Polski przed najazdami w kontekście II wojny światowej. Historia w pewnym sensie zatoczyła koło. 84 lata temu, w 1934 roku, strażacy krakowscy zbudowali łódź, którą później zbudowali na rzece Wiśle i spłynęli nią do Gdańska. My w tym roku, 2018, pokonujemy podobną drogę również z Krakowa do Gdańska, chociaż nie tym środkiem transportu, na rowerach i nieco pewnie szybciej. Widać, że krakowscy strażacy nie boją się wyzwań. Informacja z Krakowa kończy ten serwis Trójki. Kolejny o 14. W centrum i na północy chmury i przelotny deszcz. Niewykluczone też burze. Tylko na południowym wschodzie słonecznie. Od 14 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą pralkę na nową, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowski, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia witaminy D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11/2014, strony 609-17. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Mięso mielone z łopatki wieprzowej XXL 7,95 za kilogram. Oraz Coca-Cola 3,40 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Każdy porządny człowiek należytą uwagę zwracać powinien na stopy. Wiadomo, że czysta i schludna stopa jest najlepszą wizytówką każdego dżentelmena. Jak to mówią, stopa określa świadomość, no chyba, że jest to stopa wody pod kilem. Jednak my skupimy się na stopie życiowej, o której opowie Marian Załucki. O konsekwencjach podnoszenia tejże stopy przy pomocy kredytów dowiemy się z piosenki kabaretu Róbmy Swoje. Innym sposobem na podniesienie stopy jest ugięcie kolana, choć efekt jest mizerny i krótkotrwały. Dlatego, aby polepszyć sobie jakość życia, należy ciężko pracować, stając się finalnie pracoholikiem zawałowcem. O skutkach przepracowania opowiedzą artyści kabaretu zachodniego. A zaraz potem w monologu Tomasza Jachimka usłyszymy o perypetiach zawodowych pewnego pana Kazimierza. Czy to w Warszawie, czy w Krakowie, w Ogonku, czy w Dziewiczym Lesie, bez przerwy mam tę stopę w głowie i czekam, kiedy się podniesie. Bo ja nie jestem byle z rzędą. Mam nawet miejsce w Pularesie na te pieniądze, co tam będą, kiedy mi stopa się podniesie. I kocham pewne dziewczę młode, lecz czekam, chociaż serce rwie się. Ale na pewno ją uwiodę, kiedy jej stopa się podniesie. To nic, że czuję troszkę źle się, a na krynicę nie wystarczy. Kiedy mi stopa się podniesie, podleczę sobie, uwiąd starczy. Tyś mi najbardziej ukochaną przebudzenia chwilą wzniosła, kiedy to sprawdzam w każde rano, czy mi już troszkę się podniosła. Pełen niepokojących przeczuć węszy czy forsy nie czuć.

Pracoholika i bezrobotnego paradoksalnie łączy chęć podniesienia sobie stopy życiowej. Z tym, że jeden jest na początku drogi, a drugi właśnie się wykańcza. O rozwoju błyskotliwej kariery usłyszymy w skeczu kabaretu Widelec. Jednak prawda jest taka, że aby stopę odpowiednio podnieść i nie upaść, potrzeba pieniędzy. Niektórzy twierdzą, że najbezpieczniej pożyczyć od sklerotycznej babci. O forsie Jan Pietrzak i Jonasz Kofta. A na koniec w piosence, jak zwykle egzystencjalnej, o sensie ludzkich wysiłków wobec mijającego czasu, Andrzej Rosiewicz. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom, Zofii Kruszewskiej oraz Dariuszowi Pierogowi. Ekwilibrysta. Cały cyrk jest wstrząśnięty głęboko. Zachorował ekscentryk Żoko. Leży siny, łza mu z oka siąpi. W żaden sposób dzisiaj nie wystąpi. A to właśnie uroczysta premiera. Wtem dyrektor wpadł na pomysł nowy. Panie Dreptak, niech się pan przebiera. A ten Dreptak to był starszy księgowy, który spełniał każde polecenie. Więc natychmiast wyruszył do boju i się znalazł na cyrkowej arenie w bardzo śmiesznym łazeńskim stroju. Hej, zagrała orkiestra tuż, hej, z areny podniósł się pył, a nasz Dreptak oto robi już śliczne salto mortale w tył. Potem robi to samo w przód, chwyta linę, w górę po niej lezie, puszcza, skacze, nie, to chyba cud. Teraz Dreptak stoi na trapezie, hen wysoko, gdzie cyrkowy neo. Teraz proszę, na nodze zawisa, zza pazuchy wyjął akordeon i zasuwa uwerturę z flisa Stanisława Moniuszki. A oto, gdy widownia w podnieceniu klaszcze, Dreptak lwy powprowadzał i kotom groźnym wsadza prawą nogę do paszczy. Teraz lewą, a teraz w dłonie bierze smyczek od skrzypka Lewandowskiego i na naciągniętym lwim ogonie gra legendę pana Wieniawskiego. Równocześnie na uszach i nosie zapalonych kółek kręcąc 8 albo 10. Wszędzie szały, bisy, entuzjazmy, kwiaty i wiwaty. A nasz Dreptak poszedł za kulisy i się pyta, mogę iść do chaty? Zaś dyrektor w wielkim podnieceniu krzyknął pełen radosnej weny. Panie Dreptak, pan jesteś geniusz, Paganini, cholubek areny. Pan wzbudziłeś podziw publiczności. Skąd pan jesteś takim wielkim artystą? Cóż, rzekł Dreptak, teraz w księgowości człowiek musi być ekwilibrystą. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie pracy. Aha, bardzo proszę, proszę usiąść. Kilka pytań mam do pana. Czy zna pan jakieś języki? Z europejskich to wszystkie. Wszystkie, proszę pana. Łącznie z łaciną, etruskim i iluryjskim. Pomyślałem sobie, wymarły, ale wiadomo. A, słusznie, słusznie, tak. Od przybytku, a... Prawda? Od przybytku do przybytku. No dobrze, a prawo jazdy? A, B, C. Znacie wszystko. Oprócz samolotów odrzutowych powyżej 80 ton i transatlantyckich statków pasażerskich. O, to bardzo dobrze się składa, bo mamy dla pana propozycję. O, jak taką... dobrze. Czy pracował pan już jako stróż? Tak. Stróż, straż, dozorca, wartownik. Nie, nie, nie, nie, nie. Taki zwykły stróż. Taki, co to podnosi szlaban i ogląda telewizorek tylko. Nie tylko. Ja jeszcze rozwiązuję krzyżówki, sprzątam psie ekskrementy z placu. A jak z obsługą komputera? No, obsługuję. Komputer, wózek widłowy. Dobrze, dobrze. To nam wystarczy. Teraz kwestia tylko, prawda, zapłaty. O, proszę. Może się pan czegoś napije? O, nie, nie. Dziękuję. Absolutnie i kategorycznie nie piję. Taki jestem. Mhm. Wie pan, jakby to panu powiedzieć, zawód stróża nie wymaga żadnych kwalifikacji. Ot, w zasadzie mógłbym wziąć pierwszego lepszego z ulicy. Niech pan tego nie robi. Więc jakby nie przewidujemy dla stróża jakichś wyjątkowo bająckich apanarzy. Zresztą niech pan może sam coś zaproponuje. 10 godzin dziennie, na czarno. 600-500 złotych. Wie pan, no. 300. A niech będzie 250 w 3 ratach, niedzielę i nadgodziny za darmo. Tak, tylko pan musi to zrozumieć. No budka, szlaban, miotełka, no to wszystko ma pan za darmo. My w pana teraz inwestujemy.

a gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Łukasz Szwed przedstawił dzisiaj powtórkę z rozrywki. Jest godzina 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Dariusz Bieruk, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do wspólnego układania najbliższych 30 minut. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF. 2271 Trójek Klub UKF, małpapolskieradio.pl. Na początek Frankie Valli i Can't Take My Eyes Off of You. To piosenka, którą zamówiła pani Sylwia. Była w poniedziałek, ma 7. rocznicę ślubu, więc pozdrawia męża. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But it's real. Too good to be true. Can't take my eyes off you. Franki Wali, pan Łukasz z Rzeszowa. Chciałby pozdrowić Anię z Kielc z podziękowaniami za książkę, którą od niej otrzymał. No i prosił o piosenkę wiosenną Zbigniewa Wodeckiego, utwór Dziewczyna z konwaliami. Rankiem w pozaprzeszłym roku szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzenia. będzie moim talizmanem, twój rumieniec darowany mi. Widzę cię na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty. Rankiem poza przeszłym roku szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Hej, poniosę cię w pamięci, będzie moim talizmanem, twój rumieniec darowany mi. Widzę cię na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty. Na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty i ta ballada. W muzycznej poczcie UKF Zbigniew Podecki wczoraj otrzymał Fryderyka. Pan Maciek z Sielc prosił o przypomnienie nagrania Madonny, Vogue. beauty for your finding. Nie będę ukrywał, że nie słyszałem tej piosenki już całe wieki. Bołki Madonna. 22:07, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Do godziny 14 w Trójce, muzyczna poczta UKF. Mam taką prośbę, dawno nie słyszałem. Simple Story, Kory, mógłbym prosić. Simple Story, Kora z Manamem. Simple Story, grupa Manam. Chyba jakiś dzień męża dzisiaj jest. Kolejna żona, pani Ela tym razem pisze z pozdrowieniami dla Pawła i prosi o Roda Stewarta. Kilka nagrań wymienia, ale między innymi Have I Told You Lately. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine. To give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, my troubles, that's what you do. To był Rod Stewart. W muzycznej poczcie UKF jeszcze pewnie zmieszczą nam się tylko dwa nagrania. Te najbliższe zamówione telefonicznie. 25 kwietnia, czyli dziś, wypadają urodziny na wielkiej damy światowej piosenki Ella Fitzgerald. I w związku z tym może by jakoś byłoby miło uczcić. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Manhattan i Ella Fitzgerald. I to właściwie dzisiaj już wszystko w muzycznej poczcie UKF, ale przypomnę, że przez całą dobę czekamy na Państwa maile z zamówieniami. Poczta ostatnia w tym tygodniu, jutro po godzinie 13.30, a potem od wtorku, wtorek właściwie w czwartek będzie troszkę dłuższa, bo już od godziny nawet 12.00. A dziś artystka, która gościła u nas w Trójce w poniedziałek, przyszła ze swoją nową piosenką, a wczoraj występowała na Fryderykach. Dziękujemy bardzo. Zofia Kruszewska, Dariusz Bieruk, Tomasz Żąda, a po godzinie 14 w tonacji Trójki i Piotr Kaczkowski. Czy mogę zamówić taki kawałek Basia Trzelewska, Tame at Tate, nie wiem czy to dobrze wypowiadam. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców. It's hard for me to stop my heart. Love never knows when the time is right. I don't want to hurt anybody, but can't help loving you. I never felt like this before. I know this is special, but waiting for, let life